ہے حرام چیز اور شرک تو تم کر رہے ہو طرح طرح سے، عبادت میں بھی، استعانت میں بھی اور نظر و نیاز میں بھی، جو چیز حرام ہے اس کو تو تم پر عمل پیرا، اور جس کو جو حرام نہیں ہے ان کو تم نے نکالا ہوا اپنے پاس سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا، اور یہ قبیح گناہ، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے۔ کہ اللہ تعالی کا یہ اٹل فیصلہ ہے، مسیح علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار، جو شرک کرے گا اور شرک لے کر خدا کے پاس حاضر ہوگا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا، دوزخ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اور پھر شرک میں ہر قسم کا شرک آتا ہے، خصوصاً شرک جلی، اور ویسے شرک خفی بھی حرام ہے، اگرچہ وہ کفر کی حد تک نہیں پہنچتا، یعنی ریا، عمل کے اندر ریا جو ہے وہ بھی شرک خفی ہوتا ہے، حرام ہے وہ بھی، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ شرک ہے۔ توحید کا ماننا اٹل حقیقت ہے، ضروری ہے نجات کے لیے، اور شرک کرنا حرام ہے، قطعی طور پر انسان شرک جلی کر کے غیر مغفور ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں مل سکتی اس کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، احسنوا احسانا، فعل یہاں بھی محذوف ہے، اور احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد انسانی حقوق میں اللہ نے سب سے پہلے ماں باپ کو رکھا، جگہ جگہ قرآن میں آپ یہ پڑھیں گے، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور انسانوں میں سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ یہ سب سے زیادہ قریبی محسن ہیں، سب سے زیادہ قریبی محسن ماں باپ، جو بے لوث طریقے پر ایک انسان کی پرورش کرتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے، اور ان کو اذیت پہنچانی حرام ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اس کو عقوق کہا گیا ہے، عقوق عین کے ساتھ نافرمانی اور ایزا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو قولی اور فعلی ایزا پہنچانا حرام ہے، نہ زبان سے کوئی بات ایسی کرے جس سے ماں باپ کو اذیت پہنچے، اور نہ عمل سے کوئی ایسی بات کرے جس سے ماں باپ کو اذیت پہنچے۔ اور حضور کا یہ ارشاد مبارک کہ وہ آدمی بدبخت اور شقی ہے کہ جس ماں باپ دونوں کو پایا یا ایک کو پایا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، وہ بدبخت انسان ہے۔ اور ماں اور باپ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں درمیان والا دروازہ ہے، افضل دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی، تم اس کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے، اور ان کو ایزا پہنچانی اور تکلیف پہنچانی یہ حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور ماں باپ کی خدمت کا یہ حد بیان کی گئی ہے، محدثین و فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ادب کرنا، ادب باپ کا زیادہ چاہیے، خدمت ماں کی زیادہ چاہیے، ماں عاجز ہوتی ہے بنسبت باپ کی، اور دونوں کا احترام چاہیے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہا کہ اللہ کا حق مقدم ہے، ماں باپ اگر شرک پر آمادہ کریں یا خلاف شرع کسی بات پر آمادہ کریں پھر ان کی بات نہ مانو، وہاں خدا اور رسول کا حق مقدم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کرو۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی والدہ آخر دم تک سکھ مذہب رکھتی تھی، بہت سخت تھی، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن اس کی خدمت کرتے رہے، ناراض ہو جاتی تھی، مجلس میں آ کر کے جوتے مارتی تھی سر پر، خاموش رہتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے. یہ اسلام کی برکت تھی. گالیاں دیتی تھی، بعض غصے والی تھی طبیعت بہت زیادہ، لیکن آخر دم تک اس کی خدمت کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ان کے مذہب کے مطابق جو ایک بیل کی قربانی کرتا ہے، مطلب یہ ہے اس کو دان دیتا ہے تو وہ اس کو نجات ملتی ہے، تو کہنے لگی میرے لیے بیل مہیا کرو. تو مولانا نے وہ بھی مہیا کر کے دیا. پھر خوش ہو گئی، راضی ہو گئی کہ تم نے ٹھیک کام کیا ہے. تو بہرحال اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو دنیا. ہاں ان کی کفر اور شرک والی بدعت والی بات نہیں ماننی، خلاف شرع کوئی بات ہو، حتیٰ کہ سنت کے خلاف بھی ہو پھر بھی نہیں ماننی. سختی نہیں کرنا ان سے، نرمی کے ساتھ پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور مومن ہیں تو ان کے لیے خدمت اور ادب کے علاوہ دعا کو بھی اپنا وظیفہ بناؤ. رب اغفرهما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی طرح اے پروردگار ان پر تو بھی رحم فرما. ان کے لیے دعا بھی ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک کہ والدین کے حقوق میں یہ بھی ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے. والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کو حرام قرار دیا ہے، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مت قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی اور فقر سے. اگر ناداری کی حالت ہے تو تم یہ سمجھو کہ ہم اپنے لیے بھی کمانا ہمارے لیے دشوار ہے، ان کو کہاں سے دیں گے کما کر. اور اولادوں کو قتل کرو، جیسا کہ بعض دنیا کے خطوں میں اس کا رواج تھا، عرب میں بھی تھا، مفلسی سے. اور دو لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمائے، کسی جگہ ہے من خشیت املاق، فی الحال تو محتاجی نہیں ہے لیکن آگے خطرہ ہے، وہ آگے محتاج ہو جائیں گے. ماں خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا. اور یہاں معلوم ہوتا ہے بالفعل اگر محتاجی ہے اور اولاد کو قتل کرنا، یہ حرام قرار دیا اللہ نے. اور اولاد کا قتل کرنا تین وجوہات سے تھا. ایک وجہ یہ ہے مفلسی کے ڈر سے کہ ان کو کون کما کر کھلائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دختر کشی کی رسم تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ بھی حرام قبیح اور ظالمانہ فعل تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے جاہل لوگ اپنی اولادوں میں سے بعض کو بھینٹ چڑھاتے تھے، معبودان باطلہ کی نظر کے طور پر ان کو ذبح کر ڈالتے تھے، جیسا ہندوؤں کے ہاں کالی دیوی کی بھینٹ چڑھتی ہے اور بلیدان ہوتا ہے انسانوں، یہ بات ہوتی تھی. یہ تینوں حرام ہیں اور یہ شرک کے خواص ہیں. یہ تو فرمایا اپنی اولادوں کو مت قتل کرو مفلسی سے. ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ تم اپنی روزی کے مالک ہو، ہم ہی اسباب مہیا کرتے ہیں. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق تو خدا کی ذات ہے، اسباب سب اس کے قبضے اور اختیار میں. دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں کہ اللہ کے پاس روزی ہے، اللہ کے پاس سے طلب کرو کہ وہ روزی کے دروازے کھول دے اور آسان کر دے تمہارے لیے. یہ تیسری بات ہو گئی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، مفلسی کے ڈر سے اولادوں کو قتل کرنا. چوتھی بات، ولا تقرب الفواحش، اور نہ قریب ہو بے حیائی کی باتوں کے، جو ظاہر ہوں اور جو چھپی ہوں. بے حیائی کی باتیں کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، بالکل قریب بھی نہ لگو، قریب تک بھی نہ جاؤ، چے جائے کہ ان کا ارتکاب کرنا. بے حیائی کا باب بڑا وسیع ہے. بعض چیزیں ذہنی اور عقلی طور پر جو انسان کے اندر برے اخلاق پیدا کرتی ہیں، ان کو بھی بے حیائی کہا گیا. حدیث میں چوری کو اور قرآن میں بخل کو بے حیائی قرار دیا گیا، زنا کو، لواطت کو بے حیائی قرار دیا گیا، یہ فحشاء کے اندر شمار کیا گیا. تو بخل کو دیکھیے، بخل کو بھی فوش بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے، چوری کو بھی. یہ تمام بے حیائی کی باتیں ہیں، بعض ذہنی طور پر بد اخلاق بناتی ہیں اور بعض انسان کو اور یعنی اور برینگی میں ڈالنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور جس سے اخلاق دین سب خراب ہو جاتا ہے. قریب نہ جاؤ، ان کے مبادی تک بھی اختیار نہ کرو. اور یہ چنانچہ عورتوں کے باب میں سورہ احزاب میں، سورہ نور میں موجود ہے، یہ برینگی، نیم برینگی، نیم برینا لباس پہننا اور زینت اختیار کر کے سامنے مردوں کے چلے جانا، یہ سب بے حیائی میں آتا ہے. یہ فوج باتیں ہیں. اور یہ نیم برینا تصاویر اور اسی قسم کی باتیں اور لغو اور بےہودہ گانے اور تصویریں، مجسمے، یہ تمام کی تمام باتیں بے حیائی میں آتی ہیں. تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ موجودہ تمدن جو ہے، جدید تمدن جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ساری رونق ہی بے حیائی پر قائم. جدید تمدن کی رونق ساری بے حیائی کے کاموں پر قائم. ناچنا ہو، ڈانس ہو، برینگی، اعضاء کھلے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، سر کھلا ہے، بازو کھلے ہیں، اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں، عورتیں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، یہ سب بے حیائی. اخبارات سارے بے حیائی سے بھرے ہوئے ہیں. آ تصویریں جو آتی ہیں، کوئی برینا، کوئی نیم برینا، یہ تمام یہ انسان میں فاسد رجحان کو، شہوانی رجحان کو جو چیز تقویت دیتی ہے، سب بے حیائی کی بات. صرف زنا اور لواطتی بے حیائی نہیں، یہ تمام دوسرے مبادی جو ہیں یہ سب بے حیائی کے اندر آتے ہیں. اور موجودہ جو انگریز کا پیدا کردہ تمدن ہے، اس کی رونوں کی ساری بے حیائی پر. برینگی جب تک نہ ہو. اور ٹیلی ویژن کے اکثر پروگرام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وی سی آر وغیرہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور تھیٹر، سینما، یہ رقص، یہ گانے، تمدن کی ساری بنیاد ہی بے حیائی پر قائم ہے. اور ادھر اللہ کا فرمان ہے، قریب تک بھی نہ جاؤ بے حیائی. انسانیت کے لیے یہ سخت مضر ہے، انسانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. نسل خراب ہو جاتی ہے، دین خراب ہو جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہوا، آخرت کی فراموشی پیدا ہو جاتی ہے، اور انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں انسان. جو کرنے کی باتیں وہ کرتے ہی نہیں. اور ان چیزوں کو ترقی دینا، فلم انڈسٹری کو ترقی دی، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم ترقی کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی کھیل تماشے کے پروگرام کو ترقی دی تو سمجھا کہ ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے، ہماری ٹیمیں بھی باہر جائیں گی، ہمارے گانے والے طائفے جائیں گے دوسری جگہ، ناچنے والے جائیں گے، ہمارے ملک کی بڑی ترقی ہوگی. یہ تو بے حیائی کی بات ہے. ان چیزوں کو تو اسلام مٹانے کے لیے آیا تھا. حیا کی تا الحیا من الایمان، لا ایمان لمن لا حیا لو، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. حیا ایمان کا جز ہے، اور بے حیائی یہ کفر شرک کی بات ہے. تو فرمایا کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہر اور پوشیدہ جو کھلی ہوں یا پوشیدہ. بعض فرماتے ہیں بعض چیزیں ذہنی طور پر اندر انسان میں بے حیائی کی بدو، ان کو بھی ترک کرو، اور جو کھلی ہوتی ہیں، اعضاء اور جوارح سے سرزد ہوتی ہیں، ان کو بھی ترک کرو. یہ آگئی چوتھی بات. پانچویں بات، پہلی آیت میں پانچ باتیں بیان کی ہیں، اور پانچ باتیں دوسری دو آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہیں، دس باتیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مت قتل کرو اس جان کو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دی ہے سوائے حق کے. حق یہ ہے کہ قتل کرے گا تو النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. یا مسلمان ہے، آزاد ہے، شادی شدہ ہے، زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، یہ حق ہے. یا مسلمان ہے اور عاقل ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے، دہریہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور دین پکڑتا ہے، تو اس کی شکوک شبہات رفع کرنے کے بعد اگر باز نہیں آئے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا روا نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دی ہے کسی جان کو قتل کر. کافروں کے ساتھ جہاد میں مقابلہ ہوتا ہے وہ الگ صورت ہے، باغی جو ہیں وہ بھی جماعت کو چھوڑ کر تارے کے جماعت ہو کر سرکش ہوتے ہیں، ان کو مارنا بھی. لیکن عام طور پر یہ تین باتیں ہیں جن سے کسی جان کو مارنا روا ہوتا ہے ورنہ نہیں. حضرت عثمان کا جب محاصرہ کیا لوگوں نے تو انہوں نے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا، اے لوگوں تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ کسی جان کو مارنا روا نہیں ہے سوائے ان تین باتوں کے، محسن زانی ہو یا مرتد ہو یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو. وہ لوگوں سن لو، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا اور میں نے زنا نہیں کیا، نہ جاہلیت میں نہ اسلام کے دور میں، اور میں جب سے کہ حضور کے ہاتھ مبارک پر مسلمان ہوا ہوں تو میں مرتد نہیں ہوا. تو بتلاؤ تم مجھے کس جرم کے اندر قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا تھا انہوں نے، لیکن وہ باغی نہیں مانے، انہوں نے سرکشی کی اور فتنے کی بنیاد قائم کر دی، اور وہاں سے یہ فتنے کا دروازہ کھل گیا، اب قیامت تک چلتا رہے گا. اور یہاں تو قتل بہت زیادہ ہوتے ہیں تمام دنیا میں، متمدن ممالک ہوں یا غیر متمدن ہوں، جدید تہذیب والے ہوں یا جاہلیت کی تہذیب والے ہوں، ہر ملک کے اندر بے تحاشا قتل ہوتے ہیں. ایک مسلمان کی جان کا قتل کرنا جیسا ابن ماجہ شریف کے اندر آتا ہے، زوال الدنیا ہو، ساری دنیا تباہ ہو جائے ایک طرف، اور ایک مسلمان کا قتل ایک طرف، یہ بڑا ہے. اور یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل. تو تمدن میں امن سکون کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ جن جانوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ان کی حفاظت کرو، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. قصاص کا قانون نہیں ہے، دیت کا قانون نہیں ہے، جانوں کی کوئی حفاظت نہیں ہے. فرمایا یہ پانچ باتیں، ذالکم وصاکم بھی، ان کا اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے، اور دیکھو ان کو حرام قرار دیا ہے. تمہارے وہ محرمات جو ہیں وہ خود ساختہ ہیں، جاہلانہ ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، ان کی پابندی کرو. تاکیدی اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور ان اصولوں پر عمل پیرا ہوگے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، امن بھی پاؤ گے، راحت بھی نصیب ہوگی. اگر نہیں کرو گے تو کبھی امن نصیب نہیں ہوگا اور نجات سے بھی محروم رہو گے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا تقربوا مال اليتيم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے کہ وہ بہتر ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی قوت تک، اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرتے ہو تو انصاف سے بات کرو اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالی کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے تم کو اس کے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، اور بے شک یہ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کا اتباع کرو اور نہ پیروی کرو مختلف راستوں کی، بس وہ تم کو جدا کر دیں گے اس کے راستے سے، ذالکم اس بات کا وصاکم بھی اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. مشرکین کے خود ساختہ تحریمات جو انہوں نے بنا رکھی تھی اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور محرمات کا بھی ذکر فرمایا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کے لیے جو جو باتیں ممنوع قرار دی ہیں ان کا ذکر کیا, اور یہاں تین آیات میں اللہ تعالی نے 10 باتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت میں 5 باتیں مذکور ہو چکی. اللہ نے فرمایا تم جو خود ساختہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو ان کو چھوڑو اور ادھر آؤ تاکہ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ اللہ تعالی نے تم پر کس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے تم پر شرک کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور مفلسی اور فقر کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اور بے حیائی کے کام جتنے بھی ہوں کھلے ہوں یا چھپے ہوں ان کے قریب جانے سے منع کیا ہے, ان کو حرام قرار دیا ہے, اور کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے اللہ تعالی نے. یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں اور جن کا ارتکاب وبال اور گناہ کا باعث ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالی نے فرمایا 6 بات, ولا تقربوا مال الیتیم, اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے, الا باللتی مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے, یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی قوت اور جوانی تک پہنچ جائے, اس وقت تک اس کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو. یتیم اور اسی طرح کمزور طبقات کے بارے میں اللہ تعالی نے بہت تاکیدی احکام دیے. یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے, چونکہ ایسے لوگ بے سہارا ہوتے ہیں, ان کا سرپرست نہیں ہوتا اور چھوٹے ہوتے ہیں, وہ عقل و شعور بھی ایسا نہیں رکھتے کہ اپنے معاملات میں پورا تصرف کر سکیں, تو اکثر و بیشتر ان کے جو متولی بنتے ہیں اقربا رشتہ دار وغیرہ یا دوسرے حضرات, تو وہ ان کے مال کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ تعالی نے انہی مسائل کو بیان فرمایا. تو اس بارے میں اللہ نے تاکید فرمائی, یتیم چونکہ بے بس اور بے کس ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اور ان کے مال کو کھانا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ خود تصرف تو کر نہیں سکتے, تو چالاکی ہوشیاری کے ساتھ تدبیر کے ساتھ ان کے مال کو کھانا یہ سخت وبال کا باعث ہے اور حرام ہے, ناجائز ہے. یتیم کے مال کے قریب اگر جاؤ تو اس طریقے سے جو ان کے لیے بہتر ہو, جیسا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے مال کی حفاظت کی خاطر اور ترقی کی خاطر اگر اپنے ساتھ ملا لو تم, یا تجارت میں دے دو, یا اور اس سے کوئی معاملہ کراؤ تاکہ اس کو ترقی ہو, یہ درست ہے. اور بدنیتی سے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا بدارن یکبر, جلدی کرتے ہو تاکہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ خود مطالبہ کریں گے یا مال پر خود قبضہ جمائیں گے, اس سے پہلے پہلے ہی اس کو کھا لینا چاہیے اور دبا لینا چاہیے, یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اچھا مال ان کا ضائع کر دیا اور برا مال ان کے حصے میں رکھ دیا, یہ سب باتیں ناجائز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے سلسلے میں ان کے جو سرپرست ہیں ان سے یہی فرمایا، ان کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو. تو اب جو ان کا سرپرست ہوگا یا تو وہ حاکم ہوگا، جیسا کہ شریعت کا حکم ہے قاضی یا حاکم جج وہ سرپرست ہو، یا پھر اگر باپ نہیں ہے تو دادا سرپرست ہے، یا باپ جس کو وصی بنا گیا ہے مقرر کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان بچوں کا یہ سرپرست ہوگا، اب ان کا فرض ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس طریقے پر ملائیں جو یتیم کے حق میں مفید اور بہتر ہو. جب اللہ نے تاکید فرمائی تھی تو دوسرے پارے میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بہت گھبرا اٹھے، یتیموں کا کھانا بھی الگ بنانا شروع کیا کہ کہیں ہم ملوث نہ ہو جائیں گناہ میں. الگ کھانا پکانے میں بڑا حرج واقعہ ہوا، یتیم کبھی تھوڑا کھا رہا ہے کبھی زیادہ، اور اس کا کھانا پکا ہوا ضائع جاتا ہے. تو اللہ نے اس کی اجازت دے، ان تو خالصوں فاخوانکم فی الدین واللہ یعلم المفسد من المسلم. اگر ان کے مال کو یا خوراک کو اپنے ساتھ ملاؤ، بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے، اس نیتوں کو جانتا ہے، بدنیتی سے کون اس کے مال کو ملاتا ہے اور ساتھ کھاتا ہے، اور کون اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے اور اس کی ترقی کی فکر میں ہے. تو الا باللتی ہی احسن، بہتر طریقے پر اس کو تجارت میں بھی لگاؤ، اس میں تصرف کرو تاکہ اس کے مال میں ترقی ہو. اصل سوال یہ ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنا اور اس کو کھانے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جہنم کا شکار بنیں گے ایسے لوگ، یہ وعید فرمائی. اس کا اللہ تعالی تاکیدی حکم دیتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے یتیم اپنی قوت تک. اشدھ، اشدھ کا لفظ جمع ہے یا مفرد ہے اس میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں شدت کی جمع اشدھ ہے، بعض شدن کی جمع اشدھ ہے. اپنی قوتوں تک، یہ قوت سے کیا مراد ہے؟ صرف بالغ ہونا مراد نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سوجھ بوجھ کا پیدا ہونا مراد ہے. بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں 18 سال سے 30 سال کی عمر تک، 30 سال کی عمر تک، اس کے بعد اس کا مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر جب ہو جائے، اور اگر وہ یتیم صفی نہیں ہے، احمق جس کو کہتے ہیں، پھر وہ مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ قوتوں کے پورے مکمل ہونے کا انتہائی زمانہ یہ انسان کے حق میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اپنے مال میں نفع نقصان کو نہ پہچانے تو وہ خود ذمہ دار ہے. بعض کہتے ہیں کہ بس بالغ ہونے تک 18 سال، بعض نے 33 سال کا قول بھی کیا. فقہ اقوال مختلف ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے 25 سال کی عمر کا ہو جائے پھر مال اس کے سپرد کر دو، بشرطے کہ احمق نہ ہو، صفی معنی بالکل بے وقوف بے عقل نہ ہو، شدھ بدھ کچھ رکھتا ہے، پھر مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ چھٹا حکم ہو گیا یتیم کے مال کی حفاظت اور نگرانی. ساتواں حکم یہ ہے واوف الکیلا، جو چیز خدا نے حرام قرار دی ہے وہ ماپ تول میں کمی ہے، جس میں بہت دنیا کے انسان بہت ملوث ہیں، ماپ اور تول میں کمی. قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا. اللہ تعالی نے سورہ تطفیف میں یہ فرمایا ویل للمطففین، جو کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. کیسی کمی کرنے والے؟ جب اپنا حق لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، جب دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے ماپ کر یا تول کر تو کمی کر دیتے ہیں. ڈنڈی مار دیتے ہیں معاملے میں اور دوسرے کا حق دباتے ہیں. یہ سخت گناہ ہے. پورا پورا حق دینا چاہیے. ماپ میں اور تول میں کمی کرنی یہ حرام ہے. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ تاجروں سے فرمایا، یا معاشر التجار انما ولیتم امرین ہلکت فی الامم قبلکم او کما قال. اے تاجروں کے گروہ، اس وقت تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو، یعنی ماپ اور تول. اب تم والی ہو، تمہارا دور ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس ماپ اور تول کے اندر خرابی کی وجہ سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی. اللہ نے ان کو سزا دی. ایک اور مدین والوں کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے، باقیوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن حضور نے امم فرمایا، کئی امتیں ماپ تول کے اندر خرابی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. دوسروں کا حق دبانا، پیمائش کرنی ہے تو کمی کرنی، گز کے اندر، تول کے اندر کمی کرنی، پیمانے کے اندر کمی کرنی، اور طرح طرح سے دھوکہ دینا، دوسرے کا مال کھانا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہے. ہی برکت نہیں ہوتی اور خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. اور حرام مال ہے، کسی کا کھانے سے انسان بچ نہیں سکے گا اللہ کی گرفت سے. تو فرمایا، ماپ اور وزن کو پورا پورا کرو، جو جس کا حق ہے وہ پورا دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کو تول کر دیتے تھے، فرماتے تھے، زن ورجہ، تولو اور بڑھتی دو، کمی نہ ہو، بڑھتی دو، اس کے اندر زیادہ دو ہمیشہ. پیمائش میں بھی اور تول میں بھی، اور ادا کرتے وقت بھی فرماتے تھے، زیادہ دو، کمی نہ ہو کسی طرح، کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہے. انصاف کے ساتھ، انصاف کا تقاضا یہ ہے. ساتھ یہ بات بتلا دی کہ ہاں، اپنی طرف سے اگر انسان پوری کوشش کرے گا ماپ اور تول میں، اور نادانستہ طور پر اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی رہ جائے گی، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. جان بوجھ کر تو حرام ہے، لیکن پھر بھی آخر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کمی بیشی رہ جائے. ایک چیز جب تول کر کے دی جاتی ہے تو بسا اوقات اس وقت تو پوری ہوتی ہے، جب اس کو دوبارہ تولا جاتا ہے تو اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ غیر اختیاری ہیں، اس کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا. تم نے اپنی کوشش اور اجتہاد سے پوری طریقے پر یہ کوشش کیا ہے کہ پورا پورا پیمانہ پورا ماپ کر دیا جائے، وہ ناپ تول میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی بات رہ جائے گی تو مواخذہ نہیں ہوگا. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. جتنی تمہاری طاقت تھی اس کے مطابق تم نے پوری کوشش کی. اب اگر کچھ خامی رہ جائے گی تھوڑی بہت، تو عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طاقت سے باہر ہے، یہ چیز اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ ماپ اور تول میں کمی کرنی، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، اس سے بچو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرف القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسا ماپ تول کے اندر کمی حرام ہے، اسی کے حکم میں وہ تمام مزدور، ملازم اور وہ سب حضرات اسی کے حکم میں آتے ہیں. جیسا ماپ تول میں کمی حرام ہے، جتنا وقت ڈیوٹی کا مقرر کیا گیا اس کے اندر کمی کرنی، وہ بھی حرام ہے. اب ملازم، مزدور، وقت کو چرانا، کمی کرنی، باقاعدہ ڈیوٹی نہ دینی، جو بھی ہے، تمام ملازمین، امام ہے امامت کی ڈیوٹی، معلم ہے تو تعلیم کی ڈیوٹی، مدرس ہے تو تدریس کی ڈیوٹی، جج ہے تو اپنا پورا وقت اور مزدور ہے تو پوری اپنے مزدوری کا جتنا ٹائم ہے اس کا مقرر ہے، اس کے اندر کمی کرے گا تو یہ سب عہد حرمت میں آئے گا، تمام حضرات کسی حکم میں داخل ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہوں، آخر ڈیوٹی کا جتنا 6 گھنٹے ڈیوٹی کا ایگریمنٹ ہے، طے شدہ ہے، پورا ادا کر. اس کا ہمارے ملک میں بہت خرابی ہے، دفتروں کا حال دیکھ لیں، کہیں بھی پابندی نہیں ہوگی. کوئی خال خالی اللہ کا بندہ ہوگا اپنی ڈیوٹی پر پورا ہوگا، ڈیوٹی صحیح ادا کرنی یہ بھی فرض ہے. اب جو ذمہ داری لی ہے، عہد کیا کہ یہ کام ہم بچوں کو پڑھانے کی، فرض کرو کسی نے ایگریمنٹ کیا ہے بچوں کو ہم پڑھائیں، تب وہ وقت اس میں سے چراتا ہے، کمی کرتا ہے، محنت نہیں کرتا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. کیونکہ متع ممالک میں یہ روایت موجود ہے، مالک صاحب فرما لکل شین وفا و تطفیف، ہر چیز کے اندر وفا ہوتی ہے یعنی اس کا پورا ہونا، اور ہر چیز کے اندر کمی ہوتی. اب نماز میں جو کمی کرے گا وہ بھی تطفیف میں آئے گا، نماز کے جتنے ارکان وغیرہ جو ہیں اس میں اگر کمی کرے گا، خرابی کرے گا، تطفیف میں آئے گا. تمام ڈیوٹیوں کے اندر، سپاہی اپنی ڈیوٹی میں کمی کرے گا، فوجی اپنی ڈیوٹی میں وقت کو خراب کرے گا، ڈیوٹی نہیں ادا کرے گا، یہ تطفیف میں آئے گا اور حرام ہے یہ. تو یہ فرمایا کہ اسی کے حکم میں یہ تمام باتیں، جیسا کہ ماپ تول میں وفا اور پورا پورا دینا ضروری ہے، ایسا ہی تمام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اندر جو کمی کرے گا وہ بھی مجرم بنے گا اللہ کے نزدیک. فرمایا دوسری بات، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعَدِلُوا، تو انصاف سے بات کرو، چاہے تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. جب تم قول کرو، یہ قول فیصلے میں ہو سکتا ہے، شہادت میں ہو سکتا ہے، گواہی دینی ہے، اس کا نہ خیال کرو گے یہ ہمارا رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، اس کو نقصان ہوگا، کبیر ہے یا صغیر ہے، نہیں. جو بات ٹھیک ہے، انصاف والی ہے، وہی بات کرو، گواہی دینی ہے تب، اور کوئی بات کرنی ہے تب انصاف کے ساتھ کرو، غلط بیانی مت کرو، جھوٹ مت اس میں داخل کرو، یہ حرام ہے. غلط بیانی کرنی، جھوٹ داخل کرنا، یعنی کذب بیانی کرنی، یہ حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کی بات ہے، گواہی دینی ہے، اس کے بعد شہادت دینی ہے، اس کے اندر ٹھیک بات کرو. اقیم الشہادت للہ، اور فرمایا جب بات کرو تو انصاف سے بات کرو، حق بات کہو، ٹھیک بات کہو، چاہے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. کیا اس کے خلاف کرنا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور نواں حکم یہ ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد تو عہد الست بھی ہو سکتا ہے، الست بربکم قالوا بلا، دنیا میں نبیوں نے کتابوں نے وہ یاد دلایا، اس کو پورا کرو. اللہ کی وحدانیت پر قائم رہو. اور عہد اللہ سے مراد امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن، کہ عہد اللہ کے اندر تمام اوامر اور نواہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور نواہی، تمام فرائض، تمام واجبات، جس کا تم نے التزام کیا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے، اس کو پورا کرو، یہ عہد اللہ میں داخل ہے. اور اس کے علاوہ جو بندہ اپنے ذمے بعض چیزوں کو لازم قرار دیتا ہے، مثلا منت اور نظر، جائز بات کے اندر، اس کو بھی پورا کرو. ایمان والوں کی صفت میں یہ فرمایا، یوفون بن نظر، نظر جائز ہے، نظر منت مانی ہے، کام ہو گیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ خود اپنے ذمے التزام کیا ہوا، اللہ سے عہد کیا ہوا، خدا ہمارے بیمار کو شفا دے گا تو ہم اتنی چیز یا فلاں چیز اللہ کی راہ میں محتاجوں کو دیں گے، وہ لازمی ہو جاتی ہے اگر وہ پوری ہو جائے بات. اللہ کے عہد کو پورا کرو، چاہے وہ الست کا عہد ہو یا اوامر اور نواہی تمام کے تمام ہوں یا منت اور نظر ہو، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے خلاف کرنے والی بات کو حرام قرار دی اللہ نے، یہ نو حکم ہو گئے یہاں تک. اس کا اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. ان نو باتوں پر موقوف نہیں ہے، دسویں بات ایک اصولی بات اللہ نے بیان فرمائی. یہ دس اصول ہے، تعالو سے لے کر یہاں تک، ان کے خلاف چلنا حرام ہے. اس کو اللہ نے معقول اور مشروب کے علاوہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو صرف ان نو باتوں پر موقوف نہیں بلکہ ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ جو اس کے اصول بیان کیے ہوئے ہیں اس صورت میں دوسری صورتوں میں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میری رضا اور خوشنودی کے مقام تک پہنچانے والا سیدھا راستہ، جس کی طلب تم ہر نماز میں کرتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز ہر لمحہ جس کی تم خواہش اور طلب رکھتے ہو وہ یہ ہے، جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ ہے. لہذا دسواں قانون یہ ہے، فتبعو، اس کا اتباع کرو. یہ جو مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اس کا اتباع کرو. اور ولا تتبعوا السبل، مت چلو مختلف راستوں پر. کیوں؟ وہ مختلف راستے تم کو اس اللہ کے سیدھے راستے سے دور کر دیں گے. یہ سبل فرمایا مختلف، مختلف راستوں سے مراد عقیدے میں اور عمل میں خرابی والے راستے مراد ہیں، وہ تمام گمراہی کے راستے ہیں. عقیدے میں خرابی ہو یا عمل میں، عمل میں خرابی اکثر بدعات اس میں شریک ہوتی ہے، اور عقیدے میں فساد ہو جائے تو گمراہ ہوتا ہے انسان. آج اتنے گمراہ فرقے، رافضیوں یا خارجیوں یا معتزلاؤں، جبریہ قدریہ وغیرہ، منکرین حدیث، عقائد میں یہ بگڑے ہوئے، اور بعض لوگ جو قرآن کا طریقہ بتلایا ہوا ہے، وہ کس طرح بتلایا ہوا ہے قرآن نے اس کی وضاحت اپنے نبی کی زبان اور عمل سے کرائی، اس کے خلاف چلنے والے وہ بدعت کے راستے پر چلتے ہیں. تو عقیدے میں گمراہی ہو یا عمل میں گمراہی ہو، یہ سب ناقابل برداشت ہے. بعض حضرات غلطی کرتے ہیں، اور جو دین میں علماء یا فقہا کا اختلاف ہے اس کو سبل میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط بات ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری وغیرہ جو ہیں، ان کا اختلاف یہ سبل میں داخل نہیں ہے، یہ سب صراط مستقیم پر ہیں. کلہم علی الہدا، یہ اختلاف نہ تو عقیدے کا ہے نہ عمل کا ہے، یہ اختلاف اس قسم کا اختلاف ہے جس کو اللہ اور رسول برداشت کرتے ہیں. اس کی مثال حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے قریظہ کے، بنو قریظہ کے ساتھ جب جہاد تھا، مدینے سے حکم دیا، کوئی آدمی، لا یصلین احدکم الا فی قریظہ، کوئی آدمی نماز نہ پڑھے مگر قریظہ میں جا کر. راستے میں جب پہنچے تو صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے، کیونکہ چار میل کی مسافت تھی، نماز کا وقت آ گیا درمیان. بعض نے کہا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حضور کا منشا یہ تھا کہ کوئی آدمی یہاں نہ رہے، فوراً چلے جاؤ. یہ مطلب نہیں تھا آپ کا کہ نماز کا وقت آئے تو نماز بھی نہ پڑھنا. بعض نے کہا چونکہ آپ نے الفاظ ایسے فرمائے ہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھے مگر